Aș vrea ca, înainte de a pleca spre casele noastre, să ne amintim de această veste minunată și apoi să cântăm împreună. Doamne Dumnezeule, ne-ai iubit așa de mult, că l-ai dat pe singurul Tău Fiu, pentru că oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Doamne Iisus, ai venit la ai Tăi și ai Tăi nu Te-au primit, dar tuturor celor ce Te-au primit, le-ai dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Doamne, astăzi îți spunem încă o dată bun venit și Te rugăm să vii în viața noastră, să o schimbi și să o transformi pentru vecie. Amin.